بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے اذا جاء نصر الله والفتح رسول عربی جے وقت تماں وٹ اللہ جی مدد ایں فتح پوتی ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ایں تماں دسو تھا تے مانو اللہ جے دین میں فوجوں فوجوں تھی داخل تھن تھا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا او تماں پنجے رب جی تعریف سان گڈ تسبیح پڑھو ایں تماں ہمیشہ استغفار پڑھو بے شک وہ توبہ قبول کندڑ